สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่187ตอนสรุปของคำอุปมาที่เกี่ยวข้องกับพระคุณของพระเจ้านั้นแสนชื่นใจพี่น้องครับคำอุปมาทั้ง4เรื่องที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับก็คือคำอุปมาเรื่องผู้พิพากษาอธรรมคำอุปมาเรื่องฟาริสีกับคนเก็บภาษีคำอุปมาเรื่องคนงานในสวนองุ่นและคำอุปมาที่เกี่ยวข้องกับเงินมินาพี่น้องครับทั้ง4เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพระคุณของพระเจ้าที่แสนชื่นใจพระคุณของพระเจ้านั้นได้บรรยายไปแล้วนะครับว่าคำว่าพระคุณมีความหมายว่าเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายได้รับเป็นของประทานจากพระเจ้าให้เราเปล่าฟรีๆอย่างที่เราไม่สมควรได้รับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาสรุปคำอุปมาทั้ง4เรื่องนี้ทำให้เราเห็นถึงความสอดคล้องของทั้ง4เรื่องทั้ง4เรื่องนี้พูดถึงเรื่องของพระคุณของพระเจ้าครับในคำอุปมาเรื่องผู้พิพากษาอธรรมเราได้เห็นผู้พิพากษาที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาที่ไม่เคารพสิทธิของประชาชนเขาจัดการให้ความชอบธรรมให้ความเป็นธรรมให้กับหญิงไม้เพื่อที่จะไม่ให้เธอมากวนแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองขายหน้าเมื่อพระเยซูทรงเปรียบเทียบผู้พิพากษาอธรรมที่ตรงข้ามกับพระเจ้าพระเยซูทรงตรัสว่าพระเจ้าจะไม่ทรงประทานความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้ผู้ร้องถึงพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนหรือโดยสรุปก็คือว่าพระเจ้าจะทรงประทานความยุติธรรมให้กับเขาอย่างรวดเร็วครับบรรยายข้อนี้บรรยายเกี่ยวข้องกับพระเจ้าไว้ก็คือพระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษาที่ชอบธรรมและพระองค์สามารถที่จะตอบคำอธิษฐานของเราได้ทันเวลาพระองค์กำลังฟังคำอธิษฐานของเราอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์จะเจ็บป่วยหรือสุขสบายจะยากดีมีจนพี่น้องครับใน1เปโตรบทที่5ข้อที่7ได้กล่าวว่าให้เราละความกังวลกังวายละความกังวลกังวายละความเป็นห่วงละความกังวลไว้กับพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงห่วงใยเราทั้งหลายอันนี้คือพระเจ้าผู้ทรงฟังคำอธิษฐานของเราครับพระองค์กำลังฟังคำอธิษฐานของเราได้ทั้งกลางวันกลางวันและกลางคืนพระองค์ฟังคำอธิษฐานของเราได้ทุกที่ทุกหนทุกแห่งไม่ว่าเราจะอยู่แห่งไหนตำบลใดก็ตามพระองค์ทรงเป็น omnipresent ก็คือพระองค์ทรงสถิตทั่วทุกแห่งหนบางคนใช้คำว่าสากลสถิตนะครับก็คือ omnipresent คำว่า omni แปลว่า all นะครับก็คือทุกแห่งหรือทั้งหมด present ก็หมายถึงว่าทรงอยู่ทุกแห่งพระองค์ทรงสถิตอยู่ทุกแห่งหนพระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานของเราได้ทุกเวลาและเวลานี้พระองค์ก็ฟังคำอธิษฐานของพวกเราซึ่งเป็นคนมากมายทั่วโลกที่ได้อธิษฐานในเวลาเดียวกันได้พระเจ้าทรงเที่ยงธรรมครับพระเจ้าทรงบริสุทธิ์พระองค์ทรงฟังคำยุติฟังคำอธิษฐานและพระองค์ทรงยุติธรรมและพระองค์ทรงพระคุณมากมายนี่คือพระคุณอันแสนชื่นใจพระคุณอันแสนอัศจรรย์เรื่องที่สองก็คือคำอุปมาเรื่องฟาริสีและคนเก็บภาษีครับเราจะเห็นถึงการอธิษฐานสองแบบนะครับที่ไม่เหมือนกันแบบหนึ่งพระเจ้าไม่ขออภัยครับแบบหนึ่งพระเจ้าขออภัยเมื่อคนคนหนึ่งเขาอธิษฐานนะครับพวกฟาริสีอธิษฐานแบบหนึ่งคนเก็บภาษีอธิษฐานแบบหนึ่งตอนที่เขาลงไปจากพระวิหารพระเจ้าก็ถือว่าเขาชอบทำแสดงว่าการอธิษฐานนั้นนำไปถึงความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าการอธิษฐานที่ถูกต้องจะนำไปถึงความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้านะครับนั่นคืออะไรครับนั่นคือการยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปนั่นคือการสารภาพบาปทูลขอการอภัยโทษจากพระเจ้านั่นคือความถ่อมใจการไม่หยิ่งยโสนี่คือพระคุณเรื่องการอธิษฐานครับพระคุณในเรื่องที่ว่าเราจะต้องมีความสัมพันธ์ท ที่ดีที่ถูกต้องกับพระเจ้านะครับพระเจ้าจะทรงฟังคำอธิษฐานของเราคำอุปมานี้บอกเราเกี่ยวกับการที่พระเจ้านั้นสามารถมองเห็นแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังคำอธิษฐานของเราได้นะครับพระเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นแรงจูงใจท่าทีที่เกิดจากสิ่งที่อยู่ข้างในใจของเราพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะทรงยกบรรดาผู้ที่ถ่อมใจขึ้นครับพระเจ้าจะทรงฟังคำอธิษฐานและทรงตอบคำอธิษฐานที่จริงใจกับพระองค์เท่านั้นและพระองค์ทรงสามารถอภัยโทษความผิดบาปของเราเมื่อเราทูลขอและสารภาพและมีท่าทีการจับใจใหม่อย่างจริงจังและจริงใจในคำอุปมาที่3ครับเราจะเห็นคำอุปมาเรื่องคนงานในสวนองุ่นเราได้เรียนรู้ว่าคนงานจำนวนมากที่ทำงานในเวลาที่ไม่เท่ากันแต่ได้รับค่าจ้างอย่างเดียวกันนะครับเจ้าของสวนเชื่อว่าเขามีสิทธิ์ที่จะใช้เงินที่เป็นของเขาอย่างไรก็ได้เจ้าของสวนนั้นเปรียบได้กับพระเจ้าครับอุปมาเรื่องเจ้าของสวนนั้นก็เปรียบเทียบได้กับเป็นแผ่นดินของพระเจ้าในแผ่นดินของพระเจ้าพระเจ้ามีสิทธิอำนาจสูงสุดครับนะครับเป็นสิทธิอำนาจสูงสุดก็เรียกว่าเป็น supreme นะครับ authority supreme authority คือพระเจ้ามีสิทธิอำนาจสูงสุดเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงไว้ซึ่งฤทธิ์เดชและพลานุภาพนะครับฤทธานุภาพสูงสุดเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จะสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามพระประสงค์ตามน้ำพระทัยของพระองค์พี่น้องครับเราเป็นคนงานในสวนองุ่นนะครับเราจะต้องเรียนรู้พระลักษณะของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงมีพระคุณพระองค์ทรงมีฤทธานุภาพสูงสุดและพระองค์รักทุกคนอย่างเที่ยงธรรมพระองค์ทรงประทานบำเหน็จตามการกระทำของเราด้วยชีวิตนิรันดร์คือชีวิตที่พระเจ้าได้ให้กับเราอย่างทุกคนโดยพระคุณของพระองค์เท่านั้นครับเพราะจริงๆแล้วเราไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์เลยเพราะเหตุที่เราเป็นคนบาปครับแต่สิ่งที่เป็นท่าทีของเราที่สำคัญก็คือว่าเราต้องกลับใจใหม่การกลับใจใหม่นั้นเป็นการหงายชามนะครับหงายชามของเราขึ้นเพื่อรับน้ำฝนหงายชีวิตของเราขึ้นเพื่อรับพระคุณของพระเจ้านะครับในคำอุปมาเรื่องสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับเงินนี่นานะครับได้เล่าว่ามีเจ้านายองค์หนึ่งมอบทรัพย์สมบัติไว้ในความรับผิดชอบของพวกทาสของเขาและขณะที่เขาจะออกเดินทางไปยังเมืองไกลพระเยซูทรงเปรียบเทียบเจ้านายนั้นกับพระองค์เองที่ประทานหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับคริสเตียนเรานะครับหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับคริสเตียนเราที่พระเยซูปรารถนามากที่สุดนั่นคือพระมหาบัญชาครับพระมหาบัญชานั้นคือคำบัญชาที่ให้คริสเตียนเผยแพร่ข่าวประเสริฐให้กับคนอื่นเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าในเรื่องนี้ก็คือพระองค์ อะไรครับพระองค์ทรงคาดหวังให้คริสเตียนรับผิดชอบในหน้าที่ของเราพระองค์ทรงประทานของประทานกับเราในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐเผยแพร่พระกิติคุณของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงพระพิโรธนะครับหรือพระองค์ไม่พอพระทัยเมื่อเราเพิกเฉยต่อความรับผิดชอบเมื่อเราเพิกเฉยต่อพระมหาบัญชาพระองค์จะชมเชยผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อผู้ที่พัฒนาของประทานผู้ที่พัฒนาตะลันของตัวเองพี่น้องครับหัวข้อของบทเรียนในเช้าวันนี้นะครับก็คือบทสรุปก็มีอยู่สองคำครับพระคุณของพระเจ้าและความชอบธรรมสองคำนี้เป็นคำที่สำคัญมากที่จะทำให้เราเข้าใจว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นอย่างไรพระองค์ทรงพระคุณในการที่พระองค์ทรงช่วยเราพระองค์ทรงให้ชีวิตนิรันดร์ให้กับเราพระองค์ทรงประทานทุกสิ่งในโลกนี้ที่สวยงามให้กับเราและเป็นประโยชน์ต่อเราพระองค์ทรงประทานสิ่งต่างเช่นดวงอาทิตย์อากาศที่เราหายใจวันแล้ววันเล่าไม่ว่าเราจะขอบพระคุณพระองค์หรือไม่ก็ตามพระองค์ได้ทรงอดทนอดกลั้นกับความโง่เขลาของเราความไม่รู้ของเราและความบาปของเราพระองค์ทรงให้อภัยความบาปของเราครั้งแล้วครั้งเล่านี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ทำไมเราจึงพูดว่าพระองค์ทรงพระคุณนะครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องของความชอบธรรมครับเรากำลังพูดถึงเรื่องความดีรอบคอบของพระเจ้าความยุติธรรมความเที่ยงธรรมของพระองค์ในการพิพากษาในการให้รางวัล ในการปูนบำเหน็จในชีวิตของเราและพระองค์ทรงมีความยุติธรรมและเที่ยงธรรมชี้นำทางชีวิตของเราท่าทีเดียวที่เราตอบสนองต่อพระคุณและความชอบธรรมของพระเจ้าก็คือท่าทีแห่งการกลับใจใหม่ครับกลับใจใหม่เพื่อที่จะรับพระคุณซึ่งพระคุณนี้ทำให้เราทั้งหลายกลายเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองค์ครับและความชอบธรรมจะหลั่งไหลออกมาจากชีวิตของพวกเราไปถึงคนอื่นๆพระคุณของพระองค์ซึ่งเป็นความชอบธรรมนั้นนำการอภัยโทษบาปมาถึงชีวิตของเรานำความรอดนำการคืนดีนำชีวิตของเรานำชีวิตนิรันดร์มาถึงเราพี่น้องครับการที่เรารับพระคุณนั้นหมายความถึงการหงายชามนะครับหงายชามกลับเพื่อที่จะรับฝนซึ่งเป็นพระคุณของพระเจ้าถ้าเราคว่ำชามของเราอยู่ฝนตกเท่าไหร่ชามเราก็มีวันเต็มครับในขณะเดียวกันครับเราต้องคำนึงถึงเรื่องของการรับใช้พระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อเราจะต้องตอบสนองต่อพระคุณและความชอบธรรมที่พระองค์ได้ทรงมอบให้กับเรานั้นด้วยความสัตย์ซื่อด้วยการพัฒนาของประธานพัฒนาตะลันของเรานะครับด้วยความรับผิดชอบต่อพระคุณของพระเจ้านี่คือการตอบสนองที่ถูกต้องครับพี่น้องครับอยากจะให้สิ่งเหล่านี้จะเป็นชีวิตของท่านชีวิตของผมเช่นเดียวกันในฐานะที่ผมเป็นผู้รับใช้พระเจ้าผมเองนั้นก็ต้องกลับใจใหม่อยู่เสมอในความคิดในคำพูดในการกระทำทั้งหลายขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่สัตย์ซื่อที่จะพัฒนาของประธานพัฒนาตะลันของเราด้วยความรับผิดชอบเพื่อที่จะให้พระองค์ได้ทรงชมเราในสุดท้ายว่าเจ้าเป็นท่าที่ดีและสัตย์ซื่ออาเมน